Horas madihita sasude. Tinallik bulung si Hupi, papinarsaon bulung si Ala. Unang gabe sumulso dipudi, dang si pasingot na soada. Ninna, tumagon manuan langge, pado-pado ang papaga. Tumagon mahita marende, salpuhon sude arsak ni Roha. Himatutu! Gembira margondang ria upahun masa sudena arsak nirona margondang ria Masa sudena arsak nirona margondang rupiah.